Evet, kıymetli dostlar, programımızın ikinci kısmındayız. Birinci kısım aslında çok derinlikli, incelikli noktaları barındırıyordu. Bence üzerinde imali fikir etmeliyiz hepimiz. Yani burada biz sınırın ve sürenin mahkumuyuz. Televizyonculuğun şartları içerisinde konuşmaya çalışıyoruz. Biraz da böyle can havliyle. Çünkü bir yandan süreyi gözetiyorsunuz, bir yandan başka faktörler devreye giriyor. Dolayısıyla sizler buradaki işaretlerden alıp yürümelisiniz, yürümeliyiz. Yani biz arif olana bir işaret yeter fehvasınca konuşuyoruz. Onu da berayı malumat efendim sizlerle paylaşayım. Kıymetli dostlar, şimdi Hazreti Adem'in durumu, vaziyeti, meleklere karşı Rabbimizin verdiği dersler, bunların hepsini konuştuk. Şüphesiz göklerin ve yerin gaybını ben bilirim. Burada yerin gaybını özellikle vurgulamıştık. Gaybın da kendi içinde somuttan soyuta doğru bir derecelenmesi olabileceğini söylemiştik. Ve bunun da esma ile, esmanın öğretilmesiyle alakalı olduğunu, sadece görüneni değil, görünmeyen ulvi boyutu esmanın talim edilmesinin içerdiğini, bu manaya geldiğini vurguladık, konuştuk, epeyce üzerine durduk. Sonra hep anlatılan hadise, bunlar işte kısa gibi anlatılır. Bazı arkadaşlarımız belki bunu istiyorlar. Yani böyle menkıbe tarzı da anlatalım, oh böyle yayılalım. Biraz da dramatizasyon teknikleriyle biz onu yapmayacağımız aşikar. Bunun üzerine melekler toptan secde ettiler. Düz meal veriyorum. Siz onu düzeltirsiniz, farklı şeyler söylersiniz. Meleklere dedi ki Adem için secdeye kapanın. Heh, evet, evet. Bunun üzerine hepsi secde ettiler. Evet, ondan sonra bunun üzerine hepsi melekler secde ettiler. Efendim, yalnız iblis kibirlendi, hep böyle söylenir. Ve kafirlerden oldu. Allah iblise, ey iblis, bizzat kudretimle yarattığıma secde etmekten seni hangi şey alıkoydu? Kibirlenmek mi istedin, yoksa yücelerden mi oldun buyurdu. İblis, başka ayetleri katıyor oraya herhalde. Evet, ben onları katarak söylüyorum. Burada biraz seçki de yapıyorum. Yani burada meleklerin Adem'e secdesinden, hani secde emri üzerine, ondan sonra iblisin secde etmemesinden bahsedilen bir durum var. Fakat burada şunu sormamız lazım. Bu secde emri aslında kimeydi? Yani orada secdeye davet edilen, yani secdenin muhatabı olan varlıklar kimlerdi? Onları bir netleştirmek gerekir. Oradan yürüsek daha isabetli olur diye düşünüyorum. Şimdi Yusuf Bey, gerçekten gene çok tartışılan, çok sorulan bir soru bu. Evet. Yani bunu onlarca defa bilebildiğim kadarıyla cevaplamaya gayret ettim. Ama şimdi tam da yerindeyim. Buyurun. Bunu bu programda söylemek durumundayız. Bu süreyi buna ayırabiliriz. Evet, evet. Ayet-i Kerime Bakara suresinin 34. ayeti. Ve iz gulna lil melaiketi, biz meleklere demiştik ki üscüdü li Adem'e, Adem için secdeye kapanın. Fesecedü, hepsi secdeye kapandılar illa iblis. Tabi bunun işte Araf suresinde de var, Hicr suresinde de var, Saat suresinde de var. Çeşitli surelerde bunun karşılıkları var. Var, aynen. Veya farklı açılımları var vesaire. Şimdi deniyor ki haklı olarak hitap meleklere. Biz meleklere demiştik ki Adem için secde. Bir de burada Adem'e secde edin diye tabi tercüme ediliyor bu. Evet. Adem'e secde, sanki Adem'e, yani melekler insana secde ettiler diye. Şimdi burada secdenin ne olduğunu biraz konuşmak lazım. Lütfen. Secde nedir? Tabii. Secde Adem'e mi yapılıyor, yoksa Adem için mi yapılıyor? Yani Adem'in ne mahareti var ki secdenin muhatabı olsun? Yani Adem ne yaptı ki? Orada maharet Adem'den gelmiyor. Ona esmayı öğreten Allah'tan geliyor. Öyleyse yani hak eden varlık Allah-u Teala, eden zat Allah-u Teala. Arada bulunan, yani bir aracı varlık konumundaki o secde edilmeye layık biri değil. Dolayısıyla oradaki secdenin kim için veya kime yapıldığı da önemli bir soru. Çok. Bu muhatap melekler kavramı neyi içine alıyor? İblisin buradaki durumu nedir? Şimdi meleklere hitap ettik, Adem için secdeye kapanın. Hepsi kapandılar, iblis hariç. Böyle olunca iblis melek miydi sorusu kaçınılmaz oluyor. Kaçınılmaz oluyor, evet. Hatta bunun üzerinden edebiyat üretildi, var. Geliştirildi. Meleklerin hocasıydı. Arasındaydı filan, bir sürü şey anlatılıyor. Tabii tabii, hatta adı var bunun. Azazil. Azazil. Yani en bilgili melek tabii. Oydu filan. Ben sonra şimdi anlamıyorum bu ümmetin durumunu. Kur'an-ı Kerim'de melekler Allah'a isyan etmeyen varlıklar olarak tanıtılıyor. Hatta gene bütün algı, ben şahsen biraz farklı düşünüyorum meleklerin iradeliliği veya iradesizliği noktasında, ama genel algı meleklerin iradesizliği noktasındadır. E peki melekler iradesiz ise ve iblis melek ise bu karşı çıkışlar neyin nesi? Bu sefer hemen diyor ki cinlerin arasından gelmişti, onların arasında bulunuyordu. Şimdi öyle diyor. Hocaydı filan diye. Başka şeyler devreye giriyor. Yani onların hiçbiri bizi ikna edecek sözler değiller. Aksine meleklerden olmadığı, ta başından beri meleklerden olmadığı Kur'an-ı Kerim'de açıkça beyan ediliyor. Hiç yani bunu konuşmaya gerek yok. Kehf suresi 50. ayet gayet net. Ve iz kulna lil melaketi şüdü li ademe fesecedü illa iblis kâne minel cinni. O zaten cinlerden idi. Ve feseka an emri rabbihi, ve Rabbinin emrinden de çıkmış idi diyor Allah-u Teala. Hı hı. Dolayısıyla yani iblisi bir zamanlar melekti, yok bilmem meleklerin hocasıydı, yok bilmem adı Azazil idi filan. Bunların hiçbirinin bir alemi yok. Ama soru ciddiyetini korumaya devam ediyor. Tabii. Biz meleklere hitaben dedik ki Adem'e secde edin, Adem için secde edin. Hepsi etti, iblis etmedi. Öyleyse iblis ve meleklere hitap nasıl anlaşılacak? Bunun iki tane cevabı var. Evet, secde hitabının ikisine birden, melek ve iblise yönelik olması nasıl anlaşılacak? Nasıl anlaşılacak? Bunun iki tane cevabı var Yusuf Bey. Bir hitapta büyük çoğunluk kimlerden oluşuyorsa hitap ona göre şekillenir. Tabii. Yani şurada işte kameraman arkadaşlarımız diyelim hep erkek. Evet. Ama diyelim 5 tane erkek kameraman var. Bir tane bayan kardeşimiz varsa kameramanlara seslenirken erkekler diye seslenilir. Ya da tersi olabilir. 5 tane bayan, bir tane erkek olsa kameramanlar burada bayan hitabıyla muhatap alınır. Hitap umumi olur. Umuma göre olur. Genele göre olur. Dolayısıyla meleklere hitap edilen o ortamda büyük çoğunluk meleklerden oluştuğu için içinde İblisin ya da cinlerin de, ama azınlık manada cinlerin de bulunmasına mani bir durum yoktur. Dolayısıyla biz meleklere demiştik sözü aynı zamanda bir kısım cinleri de zımnen içerir. Bu bir. Bu rahat bir cevap. Tamam. Yani ana fazla kimse bir şey demez. Evet. Yani olabilir. Deyir geçer. Evet. Ama bence buna da gerek yok. Buna yani, da gerek buna yok. Buna da gerek yok. Peki. Çünkü çok daha net ve önümüzü açan harikulade başka bir ayet var bununla ilgili. Lütfedin. O ayet Araf suresi 12. ayet. Orada diyor ki Rabbimiz estağfirullah. Gâle mâ mena'ake ellâ tescüde. Secde etmemenle ilgili olarak bu noktada yani seni secdeden engelleyen neydi? İz emertüke. Sana özellikle emrettiğim halde. İblise diyor. Hmm. Demek ki biz meleklere bunu hitap ettik sözü, evet meleklere yönelikti. Hmm. Ama ayrıca iblise yönelik bu emir ayrıca tekrarlanmıştı. Sana özel olarak bunu emretmiş olmama rağmen sen ne diye secde etmekten geri durdun hitabı var. Tabii. Ayeti var. Dolayısıyla buradaki melek kavramının içine hiçbir şekilde iblis girmez. Çünkü secde emri iblise ayrıca yönelik olarak tecelli etmiş, gerçekleşmişti. Dolayısıyla bunun cevabı bu. Yani başka bir cevap aramaya gerek yok. Cevap Araf suresi 12. ayette gayet net. Şimdi Adem'e secde, Adem için secde. Üstüdü li Adem. Orada li var. Edatı var. Hı hı. Şimdi bunu evet. Li çok şeyi değiştiriyor çünkü orada. Şimdi denebilir ki yani secde kelimesi hep lam edatı ile kullanılır Kur'an-ı Kerim'de. Diyemezler. Çünkü lam edatsız kullanımlar da var. Secdenin. Tabii. Üscudu ya ölledin amenürka'u vescudu. Vescudu. Vescudu. Bak li yok orada. Tek başına secde emriyle geliyor. Yoksa başka li takısı yok. Vescudu ve'abudu rabbeküm. Yani vescudu tek başına kullanılıyor. Uh-huh. Bir şeyle gelmesine, edatla gelmesine gerek yok. Doğru. Madem burada edat var, o zaman biz bunu görmek durumundayız. Tabii. Ya ve bunu biz anlama, meale, tercemeye yansıtmak durumundayız. Adem için secdeye kapanın denince maksat değişiyor. Hı-hı. Adem'e secde başka bir şeydir. Adem için secdeye kapanmak başka bir şeydir. Adem'in durumu için, yani Adem'i bu şekilde dizayn ettiği için ve bu yönüyle farklılıklar meydana getirdiği için meleklerin bilemediği şeyler onda Cenab-ı Hak tarafından var edildiği için onun bu ayrıcalıklı noktasına onu sahip kılan Allah'a secde edin demektir. Dolayısıyla bu secdeyi biz Adem'e yapılan değil, Adem için yapılan. Adem için secde yapılması da onun bilmesi, bilen biri olarak dizayn edilmesi sebebiyledir. Bilgiyi gerçekten öğreten, asıl bilginin gerçek sahibine secde ediyoruz ve buradan güne dair sonuç çıkartıyoruz. Yani esmanın talim edilişi münasebetiyle. Ile oluyor. Buradan sonuç çıkartıyoruz. Yani hemen buradan Bayraktar Hoca'ya bir muhabbet sunalım. Onun çok güzel bir ifadesi var. Diyor ki, bilmeyenler bilenlere boyun eğerler. Bu böyle bu iş. Secde. Secde bu boyun eğme manasına geliyor. Bugün dünya üzerinde de yaşanan tecrübe bundan başka bir şey değildir. Her zaman böyledir yani. Bilmiyorsanız bilene mağlup oluyorsunuz, mahkum oluyorsunuz. Bilenler işi götürüyorlar. Dünya üzerindeki, yani hele ki İslam ülkelerinin hali ahvali, yürek parçalayıcı hali meydandadır. Yani Allah'ın secde emrini dahi doğru anlamadığımız gibi bir tehlikeyle yüz yüzeyiz. Secde deyince de aklımıza hep böyle yedi organla yapılan şekli bir eylem geliyor. İşte iki ayak, iki diz, iki el, bir alın, burun. Secde deyince bu akla geliyor. Bu da doğru değil. Yani tabii ki secdenin bundan ibaret değil. Eylem olarak karşılığı budur. Yani fiziksel bir hareket olarak budur ama bu kelimeyi Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de kullandığı ayetler var. O ayetlere baktığımız zaman mesele bir fiziksel eylemden ibaret tanıtılmıyor. Mesela Hazreti Yusuf'un kıssasında hem kıssanın başında hem son bölümünde bu kavram geçiyor. Başında diyor ki اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِيَب۪يهِ يَا اَبَتِ Yusuf demiş ki ey babacığım اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِد۪ينَ Yani 11 yıldızı, ayı bana ve güneşi bana secde eder halde gördüm. Şimdi yani gezegenler, ay, güneş, bunlar bizim anladığımız manada, bizim gördüğümüz, bildiğimiz şekli manada secde ediyor olamazlar. Evet. Yani yıldızın secdesi nasıl olur? Olmaz yani. Belli ki orada verilmek istenen mesaj işte saygı göstermek. Işte, ya da emrine musahhar kılınmak. Emrine amade olmak, olmak gibi algılanabilir. Yani ne olursa olsun şeklini bizim yaptığımız gibi algılamamak durumundayız. Özür Hele ki o rüya bir defa. Rüya bir defa. Bir de galiba Hazreti Musa'da, orada da aynı kelime geçiyor olması lazım. Sihirbazların Hazreti Musa'nın o tabii gösterdiği mucize karşısındaki Ulkiye saharatü sacidin. Sacidin. Büyücüler secdeye kapandılar. Yani secdeye kapanmak demek, yani Musa'nın önünde yere kapanmak demek değil. Yani Musa'nın üstünlüğünü kabul ettiler demektir. Evet, evet. Gösterdiği yani, şeyin üstünlüğü, fevkiyeti karşısında teslim oldular, boyun büktüler demek. Fark boyun ettiler, eğdiler, kavradılar, boyun eğdiler. Evet. Şimdi evet, mesela Hazreti Yusuf'un, Yusuf kıssasının sonunda işte kardeşlerinin, babasının filan gelip de وَرَفَعَ اَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ işte anasını babasını kürsüye oturttu. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدَى Kardeşlerin hepsi ona secdeye kapandılar. Şimdi o böyle figürlerde var. Gerçekten böyle bir secdeye kapanmak diye. Evet. Halbuki daha çok işte hatta bir hadis-i şerif okumuştum. Yani Yemen tarafında veya ehli kitabın olduğu taraftan gelen bir sahabi peygamberin yanına gelince böyle eğiliyor. Peygamberimiz nedir bu yaptığın? İşte Yahudiler böyle yaparlar. Peygamberleri onların böyle yapmasını istemiştir deyince peygamberimiz şiddetle karşı çıkıyor. Onlar peygamberlerine iftira etmişlerdir. Peygamberler kendilerine secde yapılmasını filan istemezler diye böyle bir şiddetli tepkisi var peygamberimizin. İşte bizim peygamberimizin duyarlılığı böyle bir şeydir. Tabii. Şimdi yani insana secdeden söz edilmiyor. Ha sadece bir saygı gösterme olabilir. Saygı gösterme de daha çok insanın başıyla yaptığı bir harekettir. Tabii. O kadar. Ama şekilsel olarak secde işte alnın yere konmasıdır. İnsanın vücudundaki en kıymetli yer başıdır, alnıdır. Onu secdeye koymak, birinin huzurunda onu secdeye koymak sadece kulluk ve mabutluk ilişkisi olduğu zaman söz konusu olur. Onun için namazımızdaki secde kulun en yüceldiği andır. Onun için Peygamberimiz namaza müminin miracı demiştir. Yoksa bir adam başkasının huzurunda alnını yere koymaz. Ne olursa olsun. En çok başını eğer, eliyle bir hareket yapar. Bunlar bir saygı ifadesidir. Eyvallah buna denecek bir şey yok ama yani mekan olarak, yer olarak, beden olarak böyle yedi organla yere kapanıp da secde yapmak, secde denince akla gelen bu değildir. Yani yorumladığımız Bakara 34. ayette de konuyla ilgili diğer ayetlerde de mesele böyle bir şekilsel secdeden ibaret değildir. Yani bu secdeyi, secde böyle değildir demek istemiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Namazın bir rüknü olarak, hatta ben namaz dışında da ayrıca secdenin ayrı bir ibadet olarak Kur'an-ı Kerim'de emredildiğine inanıyorum. Evet. Şahsen ben mesela secde ayrı bir ibadet. Ayrı bir ibadet olarak bulunduğuna inanıyorum. Şahsen ben mesela gece sabah yani teheccüd vakitlerinde filan yani böyle hep sadece secdeyle namazın bir parçası olarak değil, müstakil bir secdeyle geçirdiğim ibadet anlarım olur. Yani bu çok muhteşem bir ibadettir secde. Konum bu değil yani. Anlattığımız mesele böyle namazın bir parçası olarak ya da eylemsel olarak vücut hareketlerini tanımladığımız bir faaliyetten söz etmiyoruz. Çünkü müstakil secde. Evet. Hazreti Yusuf'un hem gezegenler, yıldızla ay, güneşin secdesi işte bir emre boyun eğdirilme anlamına gelir. Hem anne babası kardeşlerinin ona boyun eğmesi anlamında bir teslimiyet manası verebilir. Başka örneklerimiz de var secdeyle alakalı. Hocam müthiş bir derinlik şu anda mesela Kur'an'da secde kavramı diye aslında müstakil bir araştırma yapılmalı. Tabii yapılabilir. Varsa bilmiyorum benim cehaletime bağışlayın ama kardeşlerimiz çalışmalı. Sizin belki talebelerinize bunu yönlendirmelisiniz. Öyle. Çünkü canlı olmayan mahlukatın mesela canlıya secdesi var. Sahirlerde olduğu gibi efendim canlıların canlıya var. Efendim gaybi varlıkların birbirine Allah'a secdesi var filan. Çok değişik secde, 5-6 secde türü çıktı şu an. Aynen öyle. Şimdi bir iki tane daha söyleyeyim. Lütfen. Bir iki tane daha söyleyeyim. Bakın ne kadar güzel işin rengi oturacak. Mesela Yusuf Bey, secde Ra'd suresinin 15. ayetinde olacak. Orada secde ile alakalı çok muhteşem bir tarif var. Rabbimiz buyuruyor ki وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ göklerde ve yerde can ve ruh taşıyan kim varsa hepsi Allah için secdeye kapanır. Hmm. Tav'an ve kerhen. Boyun bükerek, isteyerek veya, kerhen. Veya o tabi istemeyerek kısmı yok aslında yani. İstemeyerek kerhen, değil. Tav'an ve kerhen ister istemez demek. İster yani. İstemez. Ha. Zorunlu olarak yani. Evet. Hepsi secdeye kapanırlar. Şimdi burayı anladık. Burada sorun yok. وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوْفِ وَالْاَصَالِ sadece kendileri değil, gölgeleri de sabah akşam uzayarak, kısalarak, öğleyin kısalarak, akşam tekrar uzayarak gölgeler secde ederler. Şimdi anlaşılıyor ki secde Allah-u Teala'nın kainata koyduğu tıpkı tesbih gibi bir ibadet eylemidir. Bunun iradeli olanı var, iradesiz olanı var. İnsanların yani iradesiyle Allah'a secde etmeyen insan bilsin ki onun gölgesi sünnetullah gereği zaten secde ediyor. Yani Allah'ın tabii kanunlar diye yazıp kevni aleme yerleştirdiği bu kanunlar aslında bir secde timsalidir. Evet. İşte gölgeler secde ediyorlar ayeti bunu gösteriyor. Mesela Secde suresinde adı da oradan adı da geliyor. Secde, evet. 15. ayetinde Yüce Allah buyuruyor ki İnnemâ yu'minu bi ayatina. Bizim ayetlerimize gerçekten iman edenler şunlardır. Ellezîne izâ zükkirû biha. Onlara bizim ayetlerimiz hatırlatıldığı zaman harru succeden. Secdeye kapanırlar. Ve sebbehû bihamdi rabbihim. Hamd ederek Rablerini tesbih ederler. Ve hum lâ yestekbirûn. Hiç kibir göstermezler. Şimdi hiç kibir göstermezler ifadesinde onunla yan yana geldiği için secde kibrin, belli ki kibrin karşılığı tevazudur. Boyun bükmektir. Gerekenin yerine getirilmesi anlamında bir duyarlılık eylemidir. Dolayısıyla mesela bizim Kur'an kıraatiyle ilgili bir meşguliyet olduğunda mesela o ayetin yanına secde işareti konur. Tilavet secdesi tilavet secdesi konulur. Oradaki secdenin fiziksel secde manasına geldiği ima edilir. Oysa maksat o değildir. Maksat kibirden vazgeçip Allah'ın emirlerinin, ilkelerinin, prensiplerinin karşısında manen eğil. Evet, boyun bükmektir. Onların üstünlüğünü ve onların hayata katkısını peşinen kabul edip kendi benliğinden adeta vazgeçen bir tevazu sembolüdür secde. Tabii. Kibrin karşılığı olarak zikredildiği için. Kainattaki her varlığın secdeye kodlandığını söylüyorum. Tıpkı tesbihe kodlandığı gibi bir ayet daha okuyayım. Evet, Nahl suresinin. Bitirelim hocam. Zaten saate bakışınızdan anladım evet, gene vaktin dolduğunu. Nahl suresinin 49. ayeti. Velillahi yescudu ma fis semavati ve ma fil ardı. Göklerde ve yerde ne varsa. Burada şimdi ma. Rahat suresi 15'te okuduğu men idi. Men idi. Ama burada ma. Daha kapsamı geniş bir ifade. Göklerde ve yerde ne varsa hepsi Allah'a secdede. Min dâbbetin. Ne kadar canlı varsa. Dâbbet düb adım atan evet, canlı demektir. Debelenen. Debelenen canlı. Bunların hepsi. Demek göklerde de var bu canlılardan. Vel melâketu. Ayrıca melekler de secde ederler. Ve hum lâ yestekbirûne. Hiçbir şekilde kibir göstermezler. İşte secde kibir göstermeme eylemidir. Burada da Hazreti Adem'e yönelik, Hazreti Adem'in bilgisinden kaynaklanan ve sadece Rabbimize yönelik gerçekleştirilen secde, meleklerin hiçbir şekilde kibir içerisinde bulunmadığının en önemli göstergesidir. Hakikate karşı boynumuz büküktür. Hakikati gördüğümüz her yerde alırız. Efendimizin ifadesiyle ilim, hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulursa alır. Bütün bunlar hepsi beraber aynı potada eriyorlar. İşte Adem'i Adem için secdeye kapanmayı bilgiden dolayı Allah'ın huzurunda bir boyun büküş ve Allah'a boyun büküş. Tabii. Ve Kabe'nin şahsında Allah'a bizim durmamız gibi. Durmamız gibi. Evet. Allah'a yani burada yönelmemiz gibi. Adem'e yönelik bir secdeden değil, Adem için, bilgi için yapılan bir boyun evet, büküşten söz evet, ediyoruz. Bir teslimiyet göstergesi olarak, bir saygı göstergesi olarak, bir boyun büküş olarak ve yaratıkların yaratılış misyonlarının bir parçası olarak secdeyi görmek durumunda olduğumuzu ifade edeyim. Bu arada belki iblisle ilgili başlayayım mı? Birkaç bir şey yok, söyleyeyim hocam, mi? Onu bir dahaki sefere inşallah. Peki. Bir de cennetten kovulma işini hep beraber. Onu müstakil olarak ele tamam, alalım. Bu secdeden itibaren, iblisin secdesi meselesine itibaren alıp ondan sonra diğer cennetten çıkarılma meselesine bağlayalım diye şahsen düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Nefesinize sağlık, gönlünüze sağlık. Allah razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Bu hakikaten kırılma noktalarından biri. Adem'e secde, Adem için secde. Evet. İşte Adem'e secde olursa oradan hümanizm, insanın putlaştırılması, birçok şeyi çıkarabilirsiniz. Kibri üreten bilgiye kadar varan, yani bilginin kaynağı olarak insanı gören anlayışa kadar varan bir silsile var zihnimde evet, ayrıca konuşmak lazım. Yani Kur'an-ı Kerim'in kavrama yüklediği manayı etraflı gördüğümüz zaman maksadın ne olduğu ortaya çıkıyor. Yani. Çıkıyor. Çok teşekkür ederim. Efendim bugünlük bu kadarlık diyoruz. Tekrar diğer programlarımızda inşallah görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.